سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال الله تعالى ومن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزت مند مشران دوستانو دا آیت نما قرآن مجید درې ځونه نه وویل دې کې یوه خبره بیان شوې ده چې هغې ته کامیابی ویل کېږي کامیابی مور پلار بچے چې باہر روانېږي بچے خدای کامیاب ملګری ملاوېږي خدای کامیاب دا کامیاب کامیاب ټکه چې دی دا مونږ هر وخت وو هر یو بنادم دا خوښي چې کامیاب شي اوس کامیابی وایي ستا او دا څنګه وا زما ماته به ملاو شي څنګه به ماته حاصل شي دغه دوه خبرې چې دا بیان شوي دي هر یو لیډر پورته کېږي وایي زه کامیابی تاسو ته ورکوم ما پسې راځي ہر یو سڑے لکھن تو کامیابی پر ماں پس را دے امریکہ والی کامیابی ماں سرا دے پس را دے بل وائی دا کامیابی دے کے دے پس را دے سر کامیابی وائی سو تجی دا سمرا دنیا دار خلق دی ٹول کامیابی دنیا سے زون دبائی مال حال جائے دادنا عہدے کرسے وزارت صدارت کامیابی دیتا بھائی دا چاہتے ملاؤ شی دا چاہتا حاصل شو دا لو آ کامیاب شلو جی نو یو خبر غلط دے دیا غصے کشوا خدا تعالیٰ پیغمبران پر ذریعہ سرا خاص طور سر قرآن مجید کے خدا تعالیٰ دا ویلی گورا کامیابی چی دے دا مال حال دنیا سے زنا دنیا جائیدادوں دنیا عہدے کرسے صدارت وزارت دا کامیابی نہ دا کامیابی نقشہ دا نقشہ وہ جو کر سکو ہے جتا درے کالا وزیر اعظم جوڑو آگے نہ بدل کے بیا پانسی کو بدے تیار بشی ہو رہا یہ کس پر تیار نہیں کامیابی دا ایتونه کول شلو مانا مل صالح من ذکر منسا و هو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ نیک عمل چاہو کھڑو ناری نو کے زنانو کے ایمان عمر سراو نو خدا تعالی دیتا و پاک جون بور کی پاکیزہ پاک جون بور کی نو کامیابی شدا تا پاک جون پاک جوند کامیابی سنگھ دجی وائی دا آخرت والا جدا بیان شوی دی دیکھے حیا فلنحیین حیات طیبہ دا دے برزخ قبر والا اور بیا دنیا والا پاکیزہ جوند خدا تعالی بیان کھڑے خدا تعالیٰ پاکیزہ جون بورتا ورکی اس پاکیزہ جون چھتے آغسدی جی پاکیزہ جون مال حال اور دنیا سے سنا دیتا ہے وہ لکھی گی آوائی چستا حال خشی استا حال خشی تو خوشحال آرام کے سا عزت ہوئی تا تا آرام خوب راضی اور تو مصیبتوں نو خطروں نہ بارے بچے. وہ جو بیمار بھی اگے تا دیر زیاد دیر گھر ڈاکٹر تو لاڑ سی دیر زیاد دویا نے خخا دویا نے ورتا خطوبر کی ورتا او دا سڑائی جوڑ نشی شفاو نشی نو دیتا اقبل مقصد کامیابی حاصل شو. دا کامیابی دا ڈاکٹر ڈاکٹر او خپ دیر پیسو والا دوائی ہونا واجی کامیابی کو شفا وا شفا چو شفا ہوئے نن اسپتال دتل ما دا شرپا اسپتال دے خبر اسپتال مرتبہ شرپا ختم وائی نو یو ڈاکٹر منڈا وائی رس نے باپ راگ رو شاگر ڈاکٹر منڈا وائی راگ رو او ہو ماو قتل ہو اسیں حال دے خے چرتا خیم جڑوں درد نہ شروع شیو ہو یور کیسٹ 50 ہو ٹیسٹ میں اکڑو ٹیسٹ کے 50 یور کیسٹ ڈاکٹر پوئی گیا مجھے بغٹ پروفیسر دے آشم ڈاکٹر ہاں جی مجھے آگاہ ماں ڈر قدرم کئی دا جو ماخال دے ہم دولی ہم دے اور دعائیں میں لکھ لے ہو وہاں دعائیں خند نکڑو مجھے تا جگہ کو منگتا یہ لکھ لے نقش آگاہ نقش میں وہ لو وہ لو میں دویم رد من درد خدے کلار کرو چھے لار لمن یوری کے سٹھ پانچ ہو ہاں جی پچاس پودے چالیس پودے پانچ آج ڈاکٹر بات اسپال جب وقت تداہ نہ لے اور سنگا چلو اس پر دوائی تا وہ ماں سے ناراض ہوں کچھ بول ناراض ہے بھائی سے ناراض ہوں زمان ایمان خرابی کی خود ہے بات شفا اکڑا بغیر دوائی نے شفا اکڑا نو زتا تو ناراض ہوں وہ سگا جب بات اب بھائی ایمان خراب ہے کہ ناراض ہوں بتاتا رکھتا خبر ادا کہ راک راچا یا سیٹھ اختیار خبر آزاد مونگ ٹور سفر میں اوکڑو داستہ سو گٹے گٹے بیرے بھو قتلے ہو کے لگا رہے تو خوارے زما پس اس کا تو راتوں کی دی والا کی بات ہے دا ٹور اس نے زما مخ کی جوڑشی داستہ سو گٹو گٹو خلقو دا بلڈنگوں نے چیزی کتا دا آگا دا کچھا زمان دا ما دا دو قتلے دی دا زما مخ کی جوڑشی دی اور دا کسانو کراچے سٹانو مخ کے ساسو کسانو بیا نہیں مال حال ہے اس روی پہ دو بجے اور سیٹ بلتا ٹیلیفون اکڑو ویخے وشاو ویخم والے خوب ناراضی پلانے گولے خرزا ماں کھڑے ٹولے گولے ورتا پتہ وے مہتر سنگھ ماں تم خوب ناراضی سو کوئی کلیکٹر نلتا سمندر گاڑ تو زائد ہے یہ کلے چل ترا چا جی بیا گردو نو ہاں جی گردو ہاں جی ہر سوچتا تھا وہ خوب نشتا تھا وہ پیسوں اگست ہے نہ ڈاکٹر نہ اگست ہے بولے یہ دیتا مال دے حال ٹکنا دے حال ٹک نسلوا جی نہ کامیابی ہو ٹک حال تھا بھائی صاحبہ تاثرا پیسہ بھی نہ بھی ہندوستان کے اخبل حضرت صاحب سر تلو مان والتا گٹ بزرگ دے والے ملاقات لذو نہ اس تمہارا بڑھا دے باہر نشی ہوتا ہے نو آگے کور تلاڑ لو جی کور تلاڑ لو ارے یار جی ماں پلار ہو ڈے گٹ مالدار سڑے ہو اور بس دا شوق سرا ماں بنے علم اکڑو علم را بنے اکڑو بیا حج تلاڑ دے حج نہ واپس راگ رہا ماں تو یہ دانیا ماں تب تک دو آگاہ نکڑی دی ایسے دو آگاہ نکڑی دی جی یعنی میں داد وگانے میں کڑی دی کہ خدا نماز بھی جیب کا یو پیسہ نہیں حاج کی میں داد وادہ تکڑ گیا خدا پاک دے رہا دعا مادر تدا کرے گا کہ خدا ددے یو کارم بند نہیں دیا خدا شان دے جی نہ پیسے بھی رہا سر نہ کار بندی کی مارا ڈا مدرسہ ہے واہ تمہارا زیاد خلق تر اللہ تعالیٰ دا رب و خر خلق ہو دا جی کلا خمینی ناستن ہو پاکستان کے اگے پاکستان در ناگست لو بیا ارے جواب کی کتاب دے لکھ لو شاہ کتاب جب مکھ درا لو نہ خمینی اخبل زے بنو در بیا مکھ کے قدم بنو نشتا یعنی ہو یاد نہ جب کے پیسہ بھی نہ زما یو کار بند یعنی نستا کار یو بند نہیں بنو دا جب کی وہ کاغذوں میں بوجھ تھا تو لو سب پیسہ دے جی کہ کا در تے بکی خر گٹ ڈاکٹر لاڑ سے دوائی واخلے شفا نشی ہاں جی خا خوراک یار اندے جڑو خلاصہ جوڑ کے اور نوڑے تیری گینا ہاں جی تیرے کی عزمی گینا ہاں جی دا کامیابی شو ہاں جی او دا نوٹنا سوکھڑے سی دا پیسہ سوکھڑے سی ہاں جی دا حلال دنیا حلال تھی یو بچا تیرے دو گوری یو زمیندار دے یو ایکڑی دیو بوٹے لاندے سورے آنے پرتے خر خر خوب خوب کہیں لگیا دے دے اقبل وزیر تو دا سے خوب بات را نکلو گا نا تا سر لرے کو نو وزیران مڑے دو خیر ہوئے پورتے سے مجھے صاحب یہ بھائی میں اچھتے مولد تاتر آکا وہ خد ازا ٹک نیا زمیندار اللہ نوچت کرو بہت لو دان سرا باچا محلتے بہت لو آلتا یہ راڑی و سورد ہو خا خورا کنا و خبونا آستو ڈیوار استو مانی اللہ رکڑا بیا سے لگ پورتا شلو بیا خبری اترے وزر شروع کرے کہ دے باچا آگے سرا جگڑے آگے سرا جگڑے بیا یہ ورز وارد لو چیزا بل باچا چیزا دا حملہ کولو والا دے او کچھرے دا ملک کنے ہو لو نو بس بیٹو را گئے کولا مان بشو نو بس نور خلو تک خوب رازی نا دے ذمہ دار تک خوب رازی دا وزیر چیزا باچا تک کارا کھڑا مجھے باچا دے تا خوب نور دی دا سو بائے ہوئے مجھے آو کرنا نور دی خوب برتا کرنا اوہو تو باجی بادشاہ خوب چوا دی آگ زے تحفہ دارا آگ جن تحفہ دے کم جن کے تے دگا زے ایک دا آرام دا خوب نشی کے دے دوستان جو حضرت صاحب سرا نن 41 سال مخ کے لال لما دے آج تک لونو دے برکت ہو گئی منگ خوار خلق منگو سب پسنو دے بوئت لو نظارہ زمانے کے ایم بی بی ایس بنے جدے مونگا دمرا پریشن نہ دکڑی ہوں کہ یہ واضح پریشن نہ ماں کو ٹریننگ دمرا ہوا زمانے کے دا غٹ ڈگرو انگلینڈ فارسی ضرورت پر نو آر سے بدے لیڈنگ کی مونگا دکڑ مونگا جلال لور دو سال تا کزیگ ما تواف تھا اور ماں جلو کدا خیار داغ لو کدا کٹا ڈگری دے فارسی دا او وارا خودے نا لکه ما ته څوک وایي چې دا مه غواړه خدای تعالی زه زوړ کښې وایم چې زه څه غواړم خدای تعالی وایي خدای تعالی نه خیر غواړه او عافیت غواړه خیر غواړه عافیت غواړه ما ښه ده جي ما دا ټول بې غه دی خیر او عافیت دا دو ټکي بس د شوي ول نه طواف کېږم دا ټول مو ویلی دي یا خیر او عافیت او خیر او عافیت ہاں جی سبحان اللہ خدای شان جی واقعی حضرت صاحب ماں تکلتا بن کے نور پہ غور کیا ماں ملکری ملا انگلینڈ تو امریکہ تھا چار چاپے رضبر معلوم نے گڑ گڑ بلڈنگ نہ بچے آگے ہم کوا خدا تعالیٰ روزی قسمت روزی پہ غور کے بدل گئی جی واقعی واقع سے حال ہوا جی یو پیسہ جیب کے نہیں یو کار بند نہیں ہاں جی چونکہ ہم کار خدا تعالیٰ دس یو کچھ ریان دریان پاتی مشرائیں دوستانوں کامیابی شدا کامیابی دے مار حال کے نشتر کامیابی دے خدا تلستہ حال خکی نو حیات طیبہ فلنحیینہ حیاتا طیبہ دیتا ہوئے لکھے گی پھر جھنگڑا کسی گی خوشحال بھائی پارام بھائی حیا عزت والا خوشحالے والا جن بھائی ہاں جی جو کافران ملک سڑے راگ لو عمر فاروق صاحب سر ملاقات لا سخت گرمی وا آگے گٹ بانا گٹ بنگلا بھائی چرتا اس نہ ہو بیا جماعت کی خلق ویلتا ہو رلتا ہو نہ ہو یا بار وقت لے قصبے کے نن ہو بیت المال خان سرولو والا نوکر نہ ہو راغلے آگے دا خان اخبلا وخلی سہرا رہتے لگے التا بتکتے شیخ بے لاڑ سہرا تھا گوری یا کی آواز ہے پشکوں کے جو جائے کہ سے بالک تھے راندہ جھڑکڑے شکو نہ پوتتے ادھر نگر آس ادھر دلو نو خیال ہے اچھلو یہ رکھا دے داخو یو آز کس لے دس دوس یو تورے گزار داو پت بولے جی مجھے گوری دا سے مرے مکھ نہ راہو دا سے خلا آواز کڑے دا سڑے گورے عمر فاروق صاحب رضی اللہ عنہ پاس دلو پاس درو دی بیا ورته ویلو چې عدلتا فنمتا تا انصاف کړی دی ځکه دا په آرام سره خوب کې لګیا ہے تا تا گارڈ محافظ حفاظت کو نہیں کیا ضرورت نشتر ہے سبحان اللہ نو پاکیزہ جوندا دے اس دا سنگا اصلے کی دنیا خلق وائی کہ دا مال حال دنیا عہدے کرسے دا سجنا دا دروغ رختیا دوسی بے حیائی جی قتل مقاتلہ عرص جکی کی درنا کوا خدا شیخ پلکا جی دغه سے کی دروغ بھی دھوکہ بھی قتل بھی دوسی بھی جی تو بعد پرویز مشرف حکومت کے دا خزو بانی دی منڈے والے ہیں نا دا پرویز لائی دی اس دا چگے وہی اس کو برتا نہ کہی نہ دی خزو بانے منڈے والے ایا سڑے وقت لا مجھے خپل خزے ہوں باس ہے کہنا دا سی وقت نیک لو مجھے خا خپل خزو چھے نمو بینا راغ لاؤ ساقا دے امریکی در تو جی خزو بانے منڈے ہوئے نا پر ادھے خزو دے وہ خلی دیو خپل خزو مور خور چھے مادر تو ہوئے لو اس مخ کے نغش ہوئے دغ دو سے تم نہیں تیاری اختیار کے ردے حکومت لے پارا نہیں تخبل مور خورا یا عزت کا جرس پتہ لگی اس خدای تعالی وئی من عمل صالحا من ذکر النساء نیک اعمال جی ولو ان اهل القرى من واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض کتا کلو والا دی ایمان خپل ټکړی وے او دی پرزګړی والا ژوند سے خپل کړی وے نو هغه دے مونږه دی باندې اسمانونو او ځمکو برکتونه مو ورولې مونږ یو مرید ترکیه کې دے نو کله کله ټلیفون کوي هلته نه ترکیه کې یو علاقه ده چا علاقے تا لاٹ چنو گورے جماعتوں نے ڈک تھی اور خل کو مز اکڑو سشرا کا پر ناس ذکر کی تلاوت کی پاسی نا جی ٹول ڈک جماعتوں نے دی جمنگ تپوس اکڑو یار ہا خبر آ رہا مز ادس کھولو ذکر نہ کھولو مار کے ناستے ہا خبر آ رہا ہوتا سو خریش کہ سو ہاں جی روزی سے بندوبست یار تھا معلوم کو میرا جی اگر بارہ کی وہ تم رضیات واقعی اور ساروی سارو چھڑو بس مقام بے وکس راولی ٹول الشو پے پے ون دا پنیر جڑو جو شے بھی پنیر جڑو پے شمرے مست کوچ وڑی دا سجنا بس یو کس گاڑی کے واچی ہو خار دیو سی خرچ کی بس ہو بس روزی روزی بس منگا نور نہ کڑی گو خلق بس تمگا دے خدا ذکر فکر عبادت تا ناس دوں دے کیا حقیق مانی لب فتحنا علیہم برکات من السماء والارض آسمان نہ ازمکہ نہ برکتو نہ مزہ برماؤں مانی نظا استاخ پل جون دے آجی دے کے استاخ رکے سنگج رکے سمرہ خریدی سمرہ رڑا دے آسر کی ماچا یو نارو باغت اللہ علیہ دام کی صدر کتاب بنے کے ماشمانوں لکھ لیشی ہوئی شخکار تو تھلے ہو لباس ہے بدلو یا میں بدل گیا تو لاڑ نہ تو باغ دے انارو دے مالی تو بولو جدا ماتا انارو شربت راوڑ آ گئی ہو انارو باغ سلو نہ چوڑ کو ورتا گلاس ڈک لو دے اس کو لو دے بے چارہ داخو دیر ہٹ باغ تے اور دیر زیادہ دے خام نے وہ انار میں گلاس ڈکی گی نو دے نہ سر ٹیکس نہیں بچاتا جتنا ٹیکس ہونا سی نو دے دے میں ٹیکس لگو ماں ٹیکس لگو نیت اکڑو بیا پاس دو تشلو لکھو وہ گلاس نور بھرا اڑے آگے یو دھانا راوڑا نہ چھوڑ اکڑا ڈکنا دیا منا چھوڑ اکڑا دریا منا چھوڑ اکڑا یہ بولے دا مکھنے دانے کیسے چلو اس کا دانوں کیسے چل دے دا باغ مالک دیا دا خدے خاص ولی ہو آگے دا سے چل رہے کہ دا سے کاری دے ملک بادشاہ نیت بدل بدل چلو ظلم نیت چلو ظلم نیت اس لو ندا برکت دینا خدا واپس لو دیکھو بادشاہ خپل ہو دے نیت بدل ہو جی ٹیکس نہ لگو موڑ پر بس بیا چاہے دھانا راوڑا بیا گئے گلاس ڈک یو ساتھ کی استاذ ما زړه خره زړه گندگی دا یو سات کې دمرا سر ورځي آر یو سیز باندې تا فصلونو باندې سارو باندې کاروبار باندې آر یو سیز باندې سر ټکی خلک نه سر سر ټکی یعنی ماتا ماشوم مال وقت یاد ده دا از مکا و دینا مونگا عرصه وقت کلو دا زربی و دا از مکا آر یو سیز مونگا دینا وقت کلو او برکت و خوشحالو دیر خواه جوان با او موٹر دی بنگلی دی آر سیز دی خواه اکی دا ساسو مکه درید وین هما خوڑ دی آئی ایلا بیا خبر تلک ناسته اشلو مانی دا حال لیسه باب شرام کا اخبار کتل سلسل کال عمر سلسل کال عمر اخبار پر ایک نیک کر دی یعنی ایک نیک کر دی اللہ مل مل دو دو مل اللہ رکھو دسمات دیتا رہا یعنی نو دا برکت والا جن جن چھ دے دا عمال اس رکھے گی اخبار ہر یو عمل بان نظر بس آتے چاگے کے کمی رانشی آگے کے خرابی رانشی یعنی نہیں تو بگورے چاہ بہن ظلم منشی ہاں جی پردیش ہے وہ نخرما ہاں جی حلال حرام کیا فکر پکے سوچ پکے ہاں جی دیر خوشحال جی پردے ماں حرام حرام پردے جنا وہی بنا رہا نہ آگا دے آگا ہی دے ماں سزنا بوی حال بھائی خند بھی حال بھائی خند بھی پریشان بھائی تکلیف کے بھائی مصیبت کے بھائی ہاں جی تو با دا تکے درتا کوما دا ضروری ہے مادر کے علاوہ دا دے پخانے خبر از کلی تسلم نو اکلی گاڑی کے کنا تسلم سکولنا کال بنشوی دیو دا لے کان جنے کے ہم ناس دیو پکی ہو ایو پکے پروفیسر ہو واقف ہو سلام کلام رہتا اکھڑو بیا دے کے ماں کے سیٹ بنے ہو جنے وہ آگے دا سے لات تا اکھڑو الیکس یا خدا پاکا دا زم خو ډیر حیا وطن دا سیم چلو شلو خیر ما خو دین په یی زو خو په خور کې مراغله مخنی دی خو ما قتل او تا سفر کې من خیر اغه ته پوسو کړه ما دا سوق ودا جنې ودا پلان ہے او پلان ہے مولا سیوا کنه هغه نو سیوا او یا خدا پاکا دا خو ډیر تقوا دار خلکو دا سیم چلو شلو وہ چاہ خبر کرنا گئے افسر ہو لانے محکمہ کے آگے زمانے کے 1 کروڑ روپئے وہ لے ہوئے 1 کروڑ روپئے نہیں سبا 1.5 کروڑ برابر دی 1 کروڑ روپئے وہ لے ہوئے ماں سا چھو خوراک نہ چھوڑنا بس بیا پات مچ لو کرنا وہ چاہ زین میں چھوڑ لوں وہ چاہ گدے جو ماتون آر سو ورنہ پات مچ لو اس دا حال ہے میں جی لاڑ لم بیا غزی باندې کیس جوړو جی آگا بیا جیل کے جگہ کو حال بیا وقت لو تو ابا جی وہ جالا سو کے ورتا دا سو سو نو ما شکر دے کئی چې نه غان خلق اولاد نو خدای دنیا کو نه ولو اخر لا سره پاک شي او بیا زے ته براشی دی دا خدای په فضل شي بده پرګ دے دا تو سو آگا دے ڈغریو بخری بیا بغور ورس نو دا بیا خبر دا اخبل عمل بان اندازہ ساتا اخبل عمل ٹکوا اخبل ضرور ٹکوا تدے خریل رکھا او بیا گورا جو خدا تعالیٰ سنگا خوشحال ہے جوان برکت والا جوان رحمت والا جوان در نصیب کی انچ دا سے بخوشحال ہے جو بادشاہ اخبل بادشاہ جی کی بنی خوشحال دل پر انیتوں کے ہاں جی دل پر انیتوں کے دا استاد زین دا دعا بر خدا ران زی راضی ما تا نا غد لک چکر لگوایا مونگ تا ماں جی سوش پاد بوش پہ مونگ سرا مکوایا چرتا جی دا خبر ایک ہوگا اورو یعنی او بیا او گرو یہ را سنگا خدا تعالی را سنگا حالات چلے چی خبر سر کو سرو گرو باس بیا با تسلی ہوشی انشاءاللہ بیا با تیار شی انشاءاللہ ٹک ٹک ٹک ماں کے زیادہ سا نشتہ دے آئے اور میں کمزور دے زیادہ سا نشتہ دے نگا انہیں خبریں نوکڑے یہ دا احمد کوئے کہ ہر وقت عدس کے پاتے کے دل باوضو پاتے کے دل وای لکا ورونو مرا نه کې ورته ملاوي روزي برکت خدای تعالی ورته ورکي او کجر داس حالت کې مرګ شلو شهادت مرګ ده چې کوم من ادم مدس ګرځي با وضو ګرځي نو جنات جادو نظر بد په سر نشي یعنی هوا خبره شو دغه خبره موږ جمع سره کول یعنی دغه خبره ډیره آسان ده درې درې صلی الله سبحان الله درې درې صلی الله الحمد الله صلو جزا الله اکبر ارم الله بالا یعنی میں اللہ صلی اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا صلی اللہ علیہ لا صلی اللہ مزل ذاتی شریف وائی مادا سے رکی نسی کہ دا بس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تدا غزم آباد رسی لگیا دے حدیث شریف کی راضی سوک درود شریف وائی ترے قسمہ ترتیب نہ نہیں یہ حکم خلقلتا وائی نواغو خو اخبالا جواب برکی پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب برکی چلر وائی یو فرشتہ دے چاہ ٹول دنیا خلق و آوازنا اور دو خدا غیر طاقت آکڑے دے آغا دزی آواز واوری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درہم ملائکے گردی کم دے کے درود شریف پہ لکھی گی آغا دینا کا درود شریف پورتا کئی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترسی اللہ صلی اللہ لا الہ الا اللہ نباد اللہ صلی اللہ موز والا درود شریف اور اللہ صلی اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ دے مانے کہ خدایا نہ پوئے من پڑے گناہ ہونا رانا کیے گی پتہ نہ لگی رہتا کم پتہ رہتا تو ماں منہ زکڑو بس دادا خبر خوش ہوئے رانا سہار نہ بس پکنا پر شیو خدا پاک تو معافی گواڑو ماں اس پاس ماں دا چاچا چا جاتا ہے شیوا اس پر نہ بخنا گواڑو ماں اسی سے مخلے بازیگر بیا ماں خام بیا اللہ سردا سخبر اللہ سخبر اللہ سردا ویل شروع کیا جی داڑے آسان ذکر شروع کرنا در دے سر سبحان اللہ در دے سر الحمد اللہ سلو دے سر اللہ اکبر لا صلی اللہ الہ الا اللہ ہر سو کو رہی بے اللہ سمجھ لبان دے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و بے آغا شلو دا مز والا دروی شریف لا صلی اللہ نہیں لا صلی اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لیک پا بندی دا دیو کا بے جون کے برکتوں کو ہاں جی بے چاہ آغا دے قرآن مجید بے لئی ہمتی نو ستر آوات روزانہ کو اول پکار دے ہاں جی دا یو دا شیع دا شیع دا قسم دے پورا سنگتا سو مختلف قسمونه زکڑی دی کنا او گٹھے کڑی دی غیم مانے فکراو قسم دے دا دیو بانے گٹھے گٹھے کڑی دی دا سے کرونا چھو مطلب پیسو بانے نئے کڑی نئے تارا نئی چھو بھی کنا آو خدا مطلب کڑی بھی پدے فریاد جڑا بانے دے ذکر فکر مانے آجی پدے وجہ میں تسلی بھی بنیا دیم سبحان اللہ آجی دا از دکو مگا دا از دکو از دکڑا چھے دا لیک وقت پاڑی آئیں دیکھ لکھتا کرا تھا کہ منتا کوئی آئیں سا وقت بندے وچا روٹے ہوئی لبنا بھی دا ورکول کو آئیں خودے ورکی بکس تو ورکو آئیں شپا کوئی مونگ سرن مخا دیا انشاءاللہ دے دے نیتا مونگ ہے ٹھیک رہے گا نایے دا کوشش شروع کے جی انشاءاللہ لیک وقت ہے بس خودے اس طرح ذرا ملاقات کی دو بڑا دیا یہ کسا یاد ہے شدہ در تو کو بس بیا بس کو ہوا دا پنجاب کی صد ہے کہ یو سڑے وہ اخبر وطن کے ڈیر خوار شلو او بیا بھی چھے بس پر ایک زمان دا وطن بر جائے تا زمان چھار جو مزدوری چھے اگر کہ ہر سمرہ پکوالے بھی قوم با وقت چھتا دلی گی دے تیرے دو آگا زمانے کے دنیا سب اٹھولن جاگا زمانے کے سرائے باورتا ہوئے سرائے سرائے کے بسترہ کٹ با مو روٹے مو خرص دا آلتا دے لات دے بسرہ کٹ واغا سنان تھا نمرا پیسے نوی جدے روٹے خوڑے لے بے آلتا یو زنانا وہاں بچتا آگئے با پخلے کو لے نو آگا راگ لگے تا روٹے روڑا جدر نا زر روٹے ناخلو ماں مسرہ پیسے نوی دا تو واخلا واخلا خدا واخلا پیسے نشتا دے دے روٹے خوڑ لا تو پیسے آگے وہاں آگے تا پوسو گتا سنگا چلو دا زنانا دا دا ڈما ماں دما وا گندا چوندے ہو نو بیا چا وے نا من دے تو با وکھلا تو بے وکھ دے بیا دے سرائے کی دے مزدوری نے ولے داخلے پخلے اس مجھ تا خدا دا اخلا پخلا کہ یو بیا اگے نہ بادا دا سے چلو شی سے دا سے ہم کو سو کر اگلی مسافر جگہ سے روٹے پیسے نہ بھی نو دے بیا خپل پیسو بن اگے تا روٹے واکے خپل مزدورے نا اگے وان روٹے ہوئے خیری دا سرائے کے بچپا کو ماں او دا خپل پیسو نه دی خزه ته بمبر کومه چې هغه ما سره کېګړه کړې و دې راغلو ولته جی اورستلو اسې تړلو هغه ته پوسو کو دا سرای دې بچاو سرای دې بچا غ زنانا چې هغه ته پوس ته راغلې مو بچا ها هغه خو مرګ مړ شو جنازه یې تللې ده دې لاړ جی جنازه چې ما وکړه جنازه جنازه وکړه جنازه نه بار ما وځ دې خو ما سره ډېر احسان کړو ډېر کېګړه کړې و خو له وخت کوم زه ولاړو ما خخا شوه چې واپس راتلو نو ما وکتلو زما هغه چې اشرفو کوم هغه سرو زرو هغه بولو بول هغه روپۍ وې هغه قبر کې وپرتلې را واپس لو ما بیا ما قبر وکړلو پیسې ما واسه کړې دنه چې قبر ښکاره شوه نو ګورو ما چې دا جنت نظاره جنا نظارہ پچھ ماں لکھ سادہ سے ماؤ قتل بیا ماں بس بس گورے پیسے واپس لے ہو راغل ماؤ قبر بن کرو راغل ماؤ چور سلمان ماں سرائے مرائے کھلتا رشتہ دیا نقشہ ہی بدل دیا یہ بوڑھا سڑائے ناچتے ہلتا ہو آگے تو ماں بھی ہرا دا خوش دو جنازے دلتے لو ماں ماں دلتا سڑ لے ہو اور ترا ورکڑے ہوا وہ کس ناچت ہو آ گئی تھا چرته دي چې خا خا هغه ته وې مونږ نیکه ته چې تا توره ورکړې وه آس تړلی وو آس خو ستا مړ دی څلوېښت کاله تېر شوي دي څلوېښت کاله په منځ کښې تېر شول آس ته مړ دی توره شته دی مونږ سره هغه مونږ دره در به کړو حدیث شریف کښې راځي جنت یو نظاره څلوېښت کاله به اخلي باقاعده حدیث شریف کښې راغلی دا څلوېښت کاله دوی وویل داسې ګوري به نظم قتلو قتلو کښې څلوېښت کاله به تېر شي سبحان اللہ ندا بیا فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز سوک بچلو اورنا او داخل شلو جنت کا داشلو کامیاب فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز خبر ہے کھڑے تحقیق دے کھڑے دے یہاں پہ خور کیڈوڈ کالج دے دے کے پنجاب نے والے اگلے داخل سے وہ اور ڈیرو تلو سیل پارا تلو نو سو دریا بگاڑے تھا ذرا سن گاڑے تھا دے تو سی ٹکور کرو مارو سوچا وہ دا لے کے مڑ راوس تلو پیخور تھا انگریز آگو کالج مشر انگریز و پرنسپل نو سوکھ راہ نقل رکھے مسلمان تبھی بھائی داس حق کے تصا سے مسلمان دے مور پا خورا نقل پنسپا گرز اسے دی خاکڑا جی خاکڑو نو یا دے کے ارے مور پلار راغل مور پلار راغل نو دا الطاف صاحب پروفیسر چلے گا نا دے میں دے تحقیق ماں کڑو ماں دا لکھانوں نہیں سا ورشا اور پسی آگے خبر کرنے لو وقت یو لے دو مل کرے ہو نہ منگا خبر کرنے لو تو منگا موجود ہو یو بھائی سر ادھر داس بڑا ورو افغانستان کے روسیانوں سے جنگ دل ہم دیکھے جی وے اگر دے داس چلو چلو وہ بوس کو لے داس چلو چلو چھ دا لکھ چو دے گرو پر ٹوکے بکولے ہو دن پر ٹوکے بکولے ہو داخ نگانے بکولے ہو مجھے قبر دا وائی چیز آکم افغانستان جنگ جنگ جنگ مکہ اسلاما چھے قبر مگو اس پر تلو آتا لڑمانو نڑکو اور خاص تو دغ دے کے لڑمانو دا دی ماولے گل پروفیسر تاب بلو گلو ماغا پروفیسر رو مگرہ چکم پکے تلو ورسرا آلکانو گورا تو لوگ وائی واخلا بہلی کلمات راوڑا مادہ رسالت ہے زالی رسالت آگے کے بداز شاید قوم آگے کے بعد آلے کے لئے شاید کھڑے دے ہاں جی شاید شوتا سے بولی علی کانوں بولی دا د اخرت حالات دي صاحب ٹھیک تے نہ او دے پاسے فکر کو غور کو اس دنیا نہ دے پاتا گا بشی تیر بشی پاتے بشی ہو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین خدا پاک فضل کیجیے.